الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے صدقات کے کل 8 مصارف ذکر کیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالی نے انہیں شمار کیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله کے صدقات و زکات کے مصارف فقراء, صدقے کے حقدار فقراء ہیں, فقیر لوگ جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں. والمساکین دوسرے نمبر پہ فرمایا مسکین, وہ آدمی جو ضرورت مند ہے, محتاج ہے لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتا, اس کا اپنا کاروبار ہے یا ملازمت وغیرہ کسی بھی قسم کی اس کی ذاتی آمدن کا ذریعہ موجود ہے لیکن وہ اس کی آمدن, اس کی بنیادی ضروریات لباس, خوراک اور رہائش, ان تین انسانی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتی, وہ آدمی مسکین ہے. والعاملین علیہا, وہ لوگ جو صدقات و زکات کا مال جمع کر کے صدقات کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ایسے لوگوں کا جو خرچہ ہے, ان کی تنخواہیں وغیرہ, وہ صدقات کے مال سے, زکات کے مال سے دی جاتی. والمؤلفۃ قلوبہم, وہ بندے جو مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے, انہیں اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے. اور غارمین, قرضے کے بوجھ تلے بندہ دب جائے اور ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آئے, اس کو غارم کہتے ہیں. یا پھر کسی آفت اور مصیبت سے دوچار ہو جائے, جس طرح یہ سیلاب زدگان وغیرہ. وفر رقاب, مسلمان آدمی کافروں کی قید میں ہے, اسے چھڑوانے کے لیے صدقے زکات کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ, یعنی مجاہد, غازی, اللہ کے راستے میں لڑنے والا, جہاد پر صدقات و زکات کا مال لگتا ہے. وابن سبیل, مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو جائے, ایسے آدمی کو بھی صدقہ اور زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. یہ کل 8 افراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں تذکرہ کیا ہے. ان کے علاوہ کسی اور کے لیے صدقے زکات کا مال حلال نہیں, چاہے وہ صدقہ فرضی ہو چاہے وہ صدقہ نقلی ہو. اور ان کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ 8 آدمی یا ان میں سے کوئی آدمی جس کو زکات دی جا رہی ہے وہ مؤمن موحد ہو. کافر یا مشرق کو صدقے زکات کا مال نہیں لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں بھیجا تو فرمایا کہ تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے, لہذا فلتکن اول ما تدعوہم الیہ, سب سے پہلے تو نے جس چیز کی انہیں دعوت دینی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت. اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں, شرک سے باز آ جائیں, توحید کو اپنا لیں, تو پھر تو نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. جب وہ یہ بات بھی مان لیں, 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں, پھر ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقات فی اموالہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ ان پر فرض کیا ہے, زکات فرض کی ہے. تو اخذوا من اغنیائہم, جو ان میں سے غنی لوگوں سے وصول کی جائے گی, یعنی اہل توحید, اہل ایمان, مؤمن موحد, اغنیاء سے صدقہ زکات کا مال وصول کیا جائے گا. فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, تو انہی میں سے اہل ایمان میں سے جو فقراء ہیں محتاج ہیں انہیں صدقہ زکات کا مال دیا جائے گا. تو غیر مسلم کو صدقہ زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا, یہ صرف اہل ایمان کا حق ہے. اور زکات میں اللہ رب العالمین کا جو اصول اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زکات مستقل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے, اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں یہ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وقتی طور پر کسی مسافر کو مثلا اس کی جیب کٹ گئی, ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کو آپ صدقہ کریں, یہ نفلی صدقات اس کام کے لیے ہے. لیکن جو زکات ہے اس کا مقصد ہے مستقل ضروریات کو پورا کرنا, کہ ایک آدمی اگر وہ کروڑوں کا مالک ہے تو وہ اپنی زکات چند آدمیوں پر تقسیم کرے, ایسے انداز میں تقسیم کرے کہ وہ افراد زکات کے مال سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کھڑا کر سکیں, تاکہ آئندہ سال اگر وہ زکات دینے والے نہ بنے تو کم از کم لینے والے بھی نہ رہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسے ہیں کہ ان کے زکات بہت تھوڑی بنتی ہے تو دو چار پانچ دس آدمی مل کر اپنی ساری زکات کسی ایک یا دو بندوں کو دیں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, اپنا روزگار وہ چلا سکیں. اور اسلام میں ابتدا اور آغاز کے اندر لوگوں نے اسی نہج پر اسی اصول پر عمل کیا تھا, تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ لوگ اپنا مال ہاتھ پہ لے کر کھڑے ہوتے, کوئی وصول کرنے والا باقی نہیں تھا. یہ زکوٰۃ غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آج کل لوگوں نے عجیب و غریب انداز اپنا رکھا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی, کسی کو 10 دے دیے, کسی کو 50 دے دیے, کسی کو 100, کسی کو 200, کسی کو 500, کسی کو 1000 دے دیا, اس انداز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہونی چاہیے. زکوٰۃ چھوڑ دے سب کو, صرف ایک بندے کو اپنی ساری زکوٰۃ دے دے, کم از کم ایک سال میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اگلے سال کسی اور کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے. یہ اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کا تقاضا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. پھر غیر مسلم لوگ, جس طرح ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ہندو عیسائی سکھ وغیرہ آباد ہیں, غیر مسلم لوگ ہیں, کافر لوگ, مشرک لوگ, اگر یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک علاقے میں سیلاب آیا, اس میں کافر لوگ بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, تو اب ان کو بھی امداد کی ضرورت ہے, تو صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال اسلام نے ان کے لیے نہیں رکھا. آپ انسانی ہمدردی کے ناطے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں, لیکن وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہو, صدقات کے علاوہ ہو. اسلام نے تو ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا ہے, غنائم مال فی, جزیہ خراج, جو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے. اگر کسی کافر پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑے, اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو, تو مسلمانوں کا زکوٰۃ والا پاکیزہ مال وہ ان کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ کافروں سے وصول کردہ جزیہ, ٹیکس, خراج, اس میں سے کافروں کی مدد کی جائے گی. لیکن آج کل ہمارے ہاں نظام سارا درم برم ہے, نہ بیت المال کا نظام ہے, نہ خراج و جزیہ کا, نہ غنیمتوں کا تصور ہے, نہ مال فی کا, بلکہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو جزیہ دیتے ہیں, ٹیکس کے نام پہ کافروں کو رقم دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. آج مسلمان اتنی ذلت اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں. تو بہرحال اہل اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو مخصوص کیا ہے, کہ یہ مال صرف اہل ایمان کے لیے, اہل توحید کے لیے ہے, کفار و مشرکین کے لیے نہیں. ان کے لیے دیگر کوٹے رکھے ہیں, دیگر جو ذرائع آمدن ہیں اس میں سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا السلام.